Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Мінск прыбыў Уладзімір Пуцін. Кіраўнік расійскага ўраду меў сустрэчу з Аляксандрам Лукашэнкам. Пуцін пахваліў беларускія выбары. Галіна Сямдзянова настойвае на тым, што цэнтр выбаркам павінен пайсці ў адстаўку. З Дмітра Паўлюченку знялі з пасады камандзіра брыгады спецназу і перавялі ў запас. Замежныя студэнты Гомельскага мединстытута сёння не выйшлі на заняткі. Яны пратэставалі супраць расавых нападаў. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У студыі Ольга Караткевіч, сёння ў свеце. Акцыі на фондавых рынках Еўропы і Азіі сёння моцна ўпалі на фоне павялічаных перасцярогаў адносна таго, што фінансавы крызіс працягваецца. На Уолл-стрыт галоўны прамысловы індэкс Dow Jones знізіўся ніжэй, чым на 10 тысяч пунктаў, упершыню за 4 гады. Еўрапейскі звяз гаворыць, што краіны члены звязу паабяцалі зрабіць усе магчымыя захады, каб забяспечыць фінансавую стабільнасць. Гэтае запэўненне прыйшло ў заяве Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Прадстаўнікі ведамства надзвычайных сітуацый у Кыргызстане гаворыць, што 74 чалавекі былі забітыя ў часе землятрусу ў паўднёвай частцы краіны. Землятрус здарыўся позна ў нядзелю. Кыргызскі міністр надзвычайных сітуацый сказаў, што дзясяткі былі паранены ў раёне Алаі. Найбольш пацярпела вёска Нура, што на мяжы з Кітаем. У ёй як мінімум 120 дамоў былі разбураныя. Моцны землятрус адбыўся ў цэнтральным Афганістане паводле арганізацыі амерыканскі геалагічны агляд. Там штуршкі былі памерам 5,9 бала і здарыліся прыкладна ў 70 кіламетрах на поўдзень ад Кабула. У Афганістане землятрус адбыўся пасля трэцяй раніцы. Паводле кітайскіх дзяржаўных медыяў, найменей 30 чалавек былі забітыя ў выніку моцнага землятрусу ў кітайскіх Гімалаях у раёне Тыбету. Штуршкі сілай 6,6 балаў адбыліся ў 80 кіламетрах на ўсход ад тыбецкай сталіцы Лгасы у пераважна ненаселеным рэгіёне. Частковыя вынікі мясцовых выбараў у Боснии і Герцеговіне дэманструюць, што нацыяналістычныя партыі лідарамі у барацьбе за пасады мэра ў большыні гарадоў гэтай падзеленай на сербскі, мусульманскі і харвацкі рэгіёны краіны. Паводле прадстаўнікоў улады, агульная яўка выбарцаў на нядзельных выбарах была 55%, больш як 5 мільёна чалавек былі зарэгістраваныя для галасавання за 140 мэраў і членаў гарадскіх радаў. Іранскі міністр замежных справаў Матакі ў інтэрв'ю, апублікаваным сёння ў часопісе Newsweek, сказаў, што яго краіна не верыць, што Ізраіль ці Злучаныя Штаты Амерыкі маглі б пачаць ваенны ўдар па Ірану з прычыны яго ядзернай праграмы. Матакі паведаміў, што Іран не спыдзіць узбагачэнне ўрану нават пры умовах гарантыі дастаўкі ядзернага паліва з-за мяжы. Вы слухалі выпуск навіну, наступны праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Галіна Сямдзянова, якая працавала ў складзе цэнтр выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што цэнтр выбаркам павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўлюченку знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Замежныя студэнты Гомельскага мединстытута сёння не выйшлі на заняткі. Такім чынам яны пратэставалі супраць пераследу паводле расавых прыкметаў. Я назвала некаторыя загалоўкі, некаторыя тэмы, якія мы будзем асвятляць на працягу бліжэйшай паўгадзіны эфіру. А зараз пра галоўную палітычную падзею. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння знаходзіцца з рабочым візітам у Беларусі. Ён сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам, Сергеем Сідорскім, ды старшыняваў на пасяджэнні так званага саюзнага саўміну. Пра нейкія канкрэтныя дамоўленасці пакуль інфармацыі няма, паведамляе Валер Каліноўскі. Самалёт Уладзіміра Пуціна прызямліўся ў Беларусі са спазненнем ад графіку амаль на 2 гадзіны. З Мінскага аэрапорту расійскі прэм'ер накіраваўся на перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Апошні, сустракаючы маскоўскага госця, заклікаў надаць нейкі дадатковы імпульс саюзным адносінам. Спадар Лукашэнка канстатаваў, што ўсё ў саюзнай дзяржаве ідзе ціха, сумна і някідка, а людзі чакаюць чагосьці пэўнага. Можа быць, і стоит паралізіраваць то, што ў нас на нормативным плане, в других отношениях, и выйти на какие-то более определенные существенные отношения между нашими государствами. Александр Лукашенко абверг заявы ў СМІ, што наладжваючы адносіны з Захадам, Беларусь гандлюе адносінамі з Расіяй.

росіяни вже дали 50 мільярдів доларів для рятування своїх банків, потім ще збираються давати таку суму. Коли так далі пойде, то я думаю, що за 2 роки це весь стабілізаційний фонд може бути просто потрачений, тим більше, що вже сьогодні ціна нафти ніже за ту, яку заложив Кудрин у бюджет. І безумовно, вони будуть старатися робити все і те, щоб просто не допустити до того, щоб от некоторі країни отримували дотації, не даючи нічого, навіть політичних дивідендів для Росії. Тому буде тиск по Абхазії, Осетії, буде тиск про ПРО. Тобто це буде широкомасштабна така ось натиск. Сказав нашому радіо Ярослав Романчук. Ну а зараз наше питання. Як на вашу думку змінилися білорусько-російські дочиненні за останні 2 місяці після війни на Кавказі? На гэтае питання адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў. По-моему, ничего не изменилось, я так думаю. Ну, а то, что Беларусь не признала независимости Абхазии и Поводневой Осетии? Ну, так еще ж признает, это ж не только от Лукашенко зависит. Это ж еще должен парламент этот вопрос, по-моему, решать. Между Беларусью и Россией имеете в виду отношения? Я слежу за тем, чтобы именно обстановка в Белоруссии, вот за ней я слежу, а не Россия и Беларусь. Сложно сказать. Ну, Беларусь не признала, вот, допустим, независимости Абхазии, как может хотела Россия. Угу. Вот, мне кажется, вот это и повлияло на отношения. Мне кажется, немножко ухудшились отношения. Между Россией и Белоруссией, мне кажется, вряд ли что-то поменяется. Не знаю, может, уже больше шансов, чтобы между Белоруссией и Европой было лучше, чем между Белоруссией и Россией. Нет, ничего не поменялось, абсолютно ничего. Ну, всегда с Россией хорошие отношения были. Я не думаю, что здесь эта война при чем. А то, что касается Осетии, я за то, чтобы, в принципе, люди не воевали вообще. Мне, например, грузинам нравится, когда я в армии служил. Солдаты очень хорошие, ребята толковые были. Грузины, армяне. А куда мы друг без друга денемся? Не поменяются. Что касается этого конфликта и отношений России и Беларуси, в России нету претензий к Беларуси. По поводу признания, так это же вопрос понятный. Зачем Белоруссии, да, взять на себя какую-то ответственность за шаг, который с ней не согласовывался? Нет, конечно, интересуется. Мне кажется, смотря новости, по-моему, ничего не поменялось. Ну, я думаю, что поменялись. Но, может, даже не совсем улевший бок. Там было сказано, что признание независимости уже будет решать новый парламент. Но мне кажется, что они поменялись не в лучшую сторону. Никак не поменялись. Ну, как президент сказал, парламент новый будет, он признает, либо не признает независимость. Путин молодец, и то, что мы его поддержали, тоже молодцы. Я служил на Кавказе, знаю, что большой-большой минус, что у них там находится Саакашвили. Лукашенко миролюбиво вытерпел этот 3-дневный срок, потом сделал заявление по отношению с Москвой и с Грузией. Это, в принципе, плюс белорусскую политику. То, что Путин приезжает на Минск, это в очередной раз здесь подтверждение того, что мы России нужны, и свои вопросы Беларуси через Россию будут решать положительно. Такие отказы мы почули у Гародні. Вы на хвалях Радио Свобода. Дом літаратара. Літаратурны агляд. Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры ў перадачы Дом літаратара і ў інтэрнэце свабода.орг. Сёння ў Доме літаратару вы пачуеце гутаркі з паэткамі Тацянай Сапач і Галінай Дубянецкай. А Язэп Янушкевіч прарэцэнзуе кнігу ўспамінаў Дануты Бічэль «Хадзі на мой голас». Дом літаратара ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сёння былі названыя прозвішчы лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны. Нобелеўскі камітэт адзначыў даследчыкаў, чыя праца дапамагла адкрыццю механізма захворвання на СНІД і рак жаночых органаў. З падрабязнасцямі Ян Максімюк. Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны сталі французскія даследнікі Люк Мантэнье і Франсуаза Барэ-Сінусі, ды нямецкі даследнік Гаральд Цурхаузен. Паводле афіцыйнага паведамлення, Мантэнье і Барэ-Сінусі атрымалі прэмію за адкрыццё віруса імунадэфіцыту чалавека. Цурхаузен быў узнагароджаны за адкрыццё чалавечых папіломавірусаў, якія выклікаюць рак шыйкі маткі. Сённяшняя грашовая вартасць Нобелеўскай прэміі – каля 1 400 000 долараў. Цурхаузен атрымае палову гэтай сумы, а Мантэнье і Барэ-Сінусі – па чвэрці. Больш падрабязна пра сёлетніх лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны чытайце на нашым сайце, адрас свабода.орг. Ну а зараз аб праблемах, якія зазнаюць у Беларусі будучыя медыкі. Замежныя студэнты Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта сёння не выйшлі на заняткі. Яны сабраліся ў актавай зале ВНУ і запатрабавалі правесці сустрэчу з работнікамі міліцыі з нагоды, як яны заявілі, пастаяннага ўціску на іх паводле расавых прыкмет. Як паведамілі агенцтву «Белапан», у савецкім РАУС Гомеля замежныя студэнты звярнулі ўвагу ўладаў, у прыватнасці, на напады на іх хуліганаў каля інтэрната, дзе жывуць грамадзяне Індыі. У маі адзін з іх атрымаў нажавыя раненні. Злачынцы затрыманы і цяпер знаходзяцца ў следчым ізалятары. Супрацоўнікі праваахоўных органаў паабяцалі студэнтам з сённяшняга дня каля інтэрната выставілі міліцэйскі патруль. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Мінск прыбыў кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам, браў удзел у пасяджэнні ўраду так званай саюзнай дзяржавы. Пуцін пахваліў беларускія выбары, а кіраўнік Беларусі падчас сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай падзякаваў ёй за каласальную працу і назваў выбары гістарычнымі. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе Цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што ЦВК павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўліченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Паўліченко ўваходзіць у спіс асобаў, якіх на захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. У Беларусь не змаглі патрапіць дзве актрысы з Аўстраліі і ЗША, якія планавалі браць удзел у праекце свабоднага тэатру. Пасля некалькіх гадзінаў затрымання ў Менскім аэрапорце іх выправілі рэйсам чэшскіх авіялініяў у Прагу. Сябры Цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу ад апазіцыйных партый заяўляюць аб непрызнанні выбараў свабоднымі і дэмакратычнымі. Сёння Галіна Сямдзянава правяла прэсавую канферэнцыю ў сядзібе партыі БНФ. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў стадзе Цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу ад БНФ, на паседжанні камісіі прапанавала не зацвярджаць вынікі выбараў, пакуль не будуць разгледжаныя скаргі кандыдатаў у дэпутаты. Аднак Цэнтра выбаркам зацвердзіў паўнамоцтвы ўсіх новых дэпутатаў. Перад галасаваннем па гэтым пытанні спадарэння Сямдзянава дэманстратыўна пакінула залю пасяджэнняў. Нашы кандыдаты, якія засталіся ўдзельнічаць у выбарах, адразу пасля выбараў падалі скаргі на непрызнанне сапраўднасці выбараў. Гэта па звестках ЦВК 24 чалавекі, але падчас абмеркавання мы высветлілі, што гэта каля 35 чалавек як мінімум. У гэтых скаргах знаходзяцца акты аб парушэннях, масавых парушэннях. Паводле сябра камісіі з дарадчым голасам ад партыі камуністаў беларускай Алены Скрыган, тое, што ЦВК прызнала вынікі выбараў, не разгледзеўшы скаргі, выглядае нелагічна. Сябры камісіі з дарадчым голасам прыняць удзел у наступ на пасяджэннях не маюць права. Сваім выступе на пасяджэнні камісіі я сказала, што я не магу прызнаць выбары свабоднымі, справядлівымі, таму што для гэтага ёсць многа падстаў. Гэта ўсё гаворыцца аб тым, што прызнаць вынікі гэтых выбараў так, як іх прызнаў Цэнтр выбаркам, я лічу, што немагчыма. Галіна Сямдзянава павяла пра выпадкі парушэння выбарчага заканадаўства. Да прыкладу, скаргі на пасяджэннях ЦВК дакладалі так званыя куратары па абласцях, якія мелі неабмежаваныя правы. Гэта былі галоўныя спецыялісты Палаты прадстаўнікоў. Гледзячы на такія вынікі, у любой цывілізаванай дзяржаве ЦВК павінна ісці ў адстаўку, бо з году ў год выбары не прызнаюцца. Дзякуючы ўдзелу значнай большасці кандыдатаў ад АДС да канца выбарчай кампаніі, нам удалося даказаць уладзе і ўсім, што мы мелі факты грубага парушэння выбарчага заканадаўства на ўсіх этапах выбарчай кампаніі, і асабліва гэта было бачна ў дні датэрміновага галасавання і 28 верасня. Наступным этапам нашым павінна быць тое, што мы павінны зноўку даказваць усяму свету, што гэты парламент нелегітымны, што ён не выказвае нашы інтарэсы і што гэтат парламент праўладны. На прэсавай канферэнцыі Галіна Сямдзянава сказала, што выбары нельга прызнаць свабоднымі і дэмакратычнымі. Усё рабілася рукамі гэтых куратараў. Цэнтральная камісія давала ім указанні, і яны выязджалі і праводзілі ўсе гэтыя праверкі, душылі там, каго ім трэба было, і выбівалі з іх тыя дадзеныя, якія ім былі патрэбны. Сказала на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску Галіна Сямдзянава. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе суаўтар кнігі «Калекцыйная спадчына ВКЛ. Мапы, гравюры, манеты, пячаткі» Зміцер Гулецкі. Гэтая кніга днямі выйшла з друку. У «Начных доследах» сёння размова пра экстрым у жыцці палітыкаў. А ў нашым апытанні людзі на вуліцы Гомеля адкажуць, якая самая экстрэмальная сітуацыя была ў іх жыцці. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. Дмітра Паўлюченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Ці азначае гэта канец службовай кар'еры міліцыянта, які выконваў асабістыя даручэнні кіраўніцтва краіны? Пры мікрафоне наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Прэсавая служба ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ пацвердзіла звесткі пра тое, што Дмітра Паўлюченка днямі быў зняты з пасады камандзіра 3-й асобнай чырвонасцяжнай брыгады спецыяльнага прызначэння і накіраваны ў распараджэнне камандуючага ўнутранымі войскамі. Месца Паўлюченкі ўжо заняў Юрый Караеў, які камандаваў менскім палком АМАПу. Прычыны адстаўкі Дмітра Паўлюченкі ў прэсавай службе не каментуюць. Зміцер Паўлюченка ўваходзіць у спіс асобаў, якіх на захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатолія Красовскага і журналіста Дмітра Завадскага ў 1999-2000 годах. Спачатку палкоўнік міліцыі Лех Алкаеў, а потым генерал міліцыі Мікалай Лапатік адзначылі ў сваіх рапартах факты, з якіх вынікала, што Зміцер Паўлюченка нібыта кіраваў таемнымі аперацыямі, захопам і знішчэннем апазіцыянераў. Жонка зніклага Віктара Ганчара Зінаіда схільная думаць, што ўсё так і было. Согласна вот апублікованым дакументам, што гэта чалавек прычастен і к пахіщэнню, і к дальнейшай судьбе. Я знаю, как этот человек вел себя на митингах по рассказам тех, кого он избивал. Поэтому соответствующее отношение к этому человеку. Я могу поверить. Камандзірам брыгады спецназу Зміцер Паўлюченка быў прызначаны на пачатку 2000-х гадоў пасля камандавання спецатрадам. Шмат хто ў Беларусі называе якраз гэты спецатрад эскадронам смерці. Ужо стаўшы палкоўнікам і атрымаўшы шэраг узнагарод, у тым ліку ордэн ад Рускай Праваслаўнай Царквы, Паўлюченка працягваў асабіста кіраваць аперацыямі супраць апазіцыі. У 2006 годзе ён кіраваў разгонам дэманстрантаў, якія пратэставалі супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. Тады да мітынгоўцаў ужылі зброю, а былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна арыштавалі. Палітык згадвае асабістую ролю ў гэтым Дмітра Паўлюченкі. Я падышоў к шеренгам выстраеным, і там камандаваў как раз Паўлюченка. Когда я развернулся, мяне ударило двумя ногами в спину, где позвоночник сходится внизу. І у меня тогда левая нога отнялась, я не мог двигать долго ей. Чаму Александр Казулін не збіраецца падаваць у суд за гэта на Дмітра Паўлюченку? Александр Казулін нагадаў звесткі пра тое, што ў канцы 2000 году Дмітра Паўлюченку затрымаў КДБ. Гэта было зроблена паводле пастановы старшыні КДБ Уладзіміра Мацкевіча. Аднак Паўлюченка неўзабаве апынуўся на волі, а Мацкевіч у адстаўцы. Ну какой суд у нас может быть? Я просто исхожу из того, что господин Павлюченко был задержан, ему были предъявлены очень серьезные обвинения. Но каким-то непонятным образом все обвинения испарились, он был выпущен тоже каким-то непонятным образом. Вот пусть ответит на эти вопросы. Александр Казулін мяркуе, что теперешнюю отставку из Дмітра Павлюченки пакуль не варта перабольшваць. Палітык не выключае, што Паўлюченку знялі толькі каб паслаць пэўныя сігналы захаду, нібыта ў Беларусі адбываюцца станоўчыя змены. Такія людзі, як Шэман і Паўлюченка, нікуды не знікаюць. Варта дачакацца таго, як яны з'явяцца на новых пасадах, мяркуе Александр Казулін. Журналісты тым часам паміж сабой абмяркоўваюць яшчэ адну версію зняцця Дмітра Паўлюченкі. Нібыта ён праходзіць па крымінальнай справе, і з яго ўзялі падпіску пра нявыезд. Паводле названай версіі, справу завялі ў КДБ. Гэтыя звесткі ў КДБ не каментуюць. Самім з Дмітром Паўлюченкам пагаварыць не ўдаецца, бо ад кантактаў з журналістамі ён адмаўляецца. Як вядома, некалькі гадоў таму Дмітра Паўлюченка сцвярджаў, што ён чысты перад законам. Расказваў Алег Груздзіловіч. Неўзабаве званкі на свабоду, ну а зараз форум. Заглядам каментароў і допісаў на сайт свабода.орг Сергей Шупа і Вольга Караткевіч. У Менск прыляцеў Владзімір Пуцін для ўдзелу ў пасяджэнні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Беларускія і расійскія бакі абмяркоўваюць цану на газ і прадастаўленне расійскага крэдыту Беларусі. Белаэмігрант родам з БССР. Нізкія цэны на газ і нафту – гэта высокія адкаты цяпер ужо на трох – Пуціна, Лукашэнку і Мядзведзева. Значную частку нафтапрадуктаў і газу для Беларусі гэтыя бізнесоўцы перапрадаюць у еўразвяз, а навар ідзе на іх рахункі ў Швейцарыі, Германіі, нават у Аргентыне. Мікола родам з БССР. А якую цану тады выкаціць Беларусь за дзве вайсковыя базы Расіі ў Беларусі? Радар супрацьракетнай абароны ў Ганцавічах і цэнтр сувязі з расійскімі шпіёнамі і падводнымі лодкамі ў Вялейцы – это ж не цялячы пенсіон, а пагроза існаванню народу Беларусі, бо ўсіх жа знішчаць двума ядзернымі ударамі па гэтых расійскіх вайсковых аб'ектах. У выглядзе некаторых публікацый у недзяржаўным друку цытуецца Белгазета. Аўтар Віктар Марціновіч узяў інтэрв'ю з лордам Белам. Апошняга запрасілі ў якасці піярніка паляпшаць імідж Беларусі на міжнароднай арэне. Каментар на нашым сайце. Мікола, Літва. Лорд Бел мінімальна паможа вяскоўцу Лукашэнку быць менш неацёсаным у сваіх паводзінах, але праблема застаецца. Беларусі патрэбен больш падрыхтаваны прэзідэнт, здольны вывесці краіну і ў рыначную эканоміку, і па-першае ў цывілізаваны свет з таго балота сталінізму і крымінальнікаў, дзе цяпер апынулася РБ. Это быў агляд каментароў наведнікаў нашага сайту. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз званкі на свабоду. На пытанні слухачоў адкажуць палітыкі Анатоль Лябедзька і Алексей Янукевіч, а таксама прадпрымальнік Аляксандр Макаяў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. У Беларусі ў першую нядзелю кастрычніка традыцыйна адзначалі дзень настаўніка. Тэлефанаванне на гэтую тэму. С одной стороны, эти люди учат детей и в силу своих профессиональных обязанностей должны сеять доброе вечное и быть примером исполнения гражданского долга. С другой стороны, жалуясь на кухнях на свое убогое материальное положение и бесправие, в день выборов они массово ставят свои подписи под липовыми бюллетенями. Неудивительно, что профессия педагога в нашей стране не пользуется популярностью. Далей слухачы працягваюць выказвацца на тэму выніку выбару дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Як і чакалася, ніводзін кандыдат за пазіцыю ў палатку не трапіў. Але вось, дзіва дзіўнае, некалькі дзесяткаў дэпутатаў былі абраны паўторна. Гэта ж тыя, хто галасаваў за адмену льготаў. Ці беларускі выбаршчык настолькі ачмурэлы, ці тут было спрытнае махлярства. Міхаіл Бероза. Прыйдзецца нашай апазіцыі ўстаць на канькі і ўзяць у рукі клюшкі, таму што ў другія гульні, дарагія сябры, ён па правілах не гуляе. Пропустите, поважаемые господары Милинкевич и Далябецкий, тех молодых, якія неаднойчы былі больш мудрейшими. Я маю на увазе молодый фронт. Опозиция проиграла. Устроили в Минске после голосования факелы, лазанье по столбам. И это неприемлемо. Жаль, что в этой кампании были Козулин, Лебедько и другие серьезные люди. Выказванні каментуе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Я быў, канешне ж, на пляцы Кастрычніцкім, аднак па помніках не лазіў. Што датычыць баразы, то я асабіста так не лічу. Ёсць тое, што агучыў гаспадарня Ярмошына, а ёсць тое, што агучыў Савет бяспекі на закрытым паседжанні Александра Лукашэнка. 19 прадстаўнікоў АДС выігрываюць у першым туры, а 14 выходзяць у другі тур. І гэта азначае толькі адно, што людзі падчас гэтай выбарчай кампаніі гатовы былі галасаваць за АДС. Далей слухач задае пытанне. Звертаюся да вас з пытаннем. Калі і дзе апазіцыя збіраецца правесці наступны мітынг? Ваднюк Сергей, горад Мінск. Адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Наступны мітынг дзяды ў Менску. Тым больш, што гэта 20-годзе вядомых падзеяў на дзяды, калі быў запачаткаваны і Беларускі народны фронт, і наогул дэмакратычны антыкамуністычны рух. Папярэдні маршрут плануецца ад маскоўскіх могілак да Курапатаў, то есть той самы шлях, які быў 20 гадоў таму. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму СМС-допісам. Я абураны адносінамі нашай улады да індывідуальных прадпрымальнікаў. Яны вымушаныя плаціць падатак памерам 15% замест 13, як усе астатнія працоўныя. Складваецца ўражанне, што нашыя ўлады хочуць знішчыць прадпрымальнікаў як пляс, адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаеў. Канешне, дзяржава, мы бачым, як адносіцца новаму бізнесу. Вельмі плохо, это значит мало что сказать. А откуль это митинги и так далее. Ну, предпринимальников есть право консолидоваться. Простать мне все покажет час. Далее телефонование на разные темы. Вам звонит пенсионерка города Солигорска. У нас такие проблемы в Солигорске творятся. Просто невыносимо. Пенсионеры-мінчане, видать, іншого гатунку. Им для ратунку дали разовую подмогу 105 тысяч рублей. А нам улада казала, будь здоров, пенсионер. Али, на жаль, не мінчанин, а только борисовчанин. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара». У эфіры «Радіо Свабода» ў Мінску 19:30 у студыі Вольга Караткевіч «Сёння ў свеце». Акцыі на фондавых рынках Еўропы і Азіі сёння моцна ўпалі на фоне павялічаных перасцярогаў адносна таго, што фінансавы крызіс працягваецца. На Уолл-стрыт галоўны прамысловы індэкс Dow Jones знізіўся ніжэй, чым на 10 тысяч пунктаў упершыню за 4 гады. Еўрапейскі звяз гаворыць, што краіны-члены звязу паабяцалі зрабіць усе магчымыя захады, каб забяспечыць фінансавую стабільнасць. Гэтае запэўненне прыйшло ў заяве Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе. Прадстаўнікі ведомства надзвычайных сітуацый у Кіргістане гаворыць, што 74 чалавекі былі забіты ў часе землятрусу ў паўднёвай частцы краіны. Землятрус здарыўся позна ў нядзелю. Моцны землятрус адбыўся ў цэнтральным Афганістане. Паводле арганізацыі «Амерыканскі геалагічны агляд», там штуршкі былі 5,9 бала і здарыліся прыкладна ў 70 кіламетрах на поўдзень ад Кабула. Паводле кітайскіх дзяржаўных медыяў, найменей 30 чалавек былі забіты ў выніку моцнага землятрусу ў кітайскіх Гімалаях у раёне Тыбету. Частковыя вынікі мясцовых выбараў у Босніі і Герцагавіне дэманструюць, што нацыяналістычныя партыі лідарам у барацьбе за пасады мэра у большыні гарадоў гэтай падзелены на сербскі, мусульманскі і харвацкі рэгіёны краіны. Паводле прадстаўнікоў улады, агульная яўка выбарцаў на нядзельных выбарах была 55%. Іранскі міністр замежных справаў Манджер Матакі ў інтэрв'ю, апублікаваным сёння ў часопісе Ньюзвік, сказаў, што яго краіна не верыць, што Ізраіль ці Злучаныя Штаты маглі б пачаць ваенны ўдар па Ірану з прычыны ядзернай праграмы. Матакі паведаміў, што Іран не спыніць узбагачэнне урану нават пры умовах гарантыі дастаўкі ядзернага паліва з-за мяжы. Сёння афганскі ўрад пачаў рэгістрацыю выбарцаў на прэзідэнцкія выбары, запланаваныя на восень 2009 году. Рэгістрацыя адбываецца ў 4 фазы, пачынаючы з 14 правінцый у цэнтральным Афганістане і ў паўночна-ўсходняй частцы краіны, пасля праз месяц у паўночнай, пасля ў самай неспакойнай усходняй і ўрэшце на поўдні, дзе замацаваліся кіраваныя талібанам паўстанцы. У эфіры «Радіо Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч працягваем навіны. У Мінск прыбыў кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам і браў удзел у пасяджэнні ўраду так званай саюзнай дзяржавы. Пуцін пахваліў беларускія выбары, а кіраўнік Беларусі ў часе сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай падзякаваў ёй за каласальную працу і назваў выбары гістарычнымі. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што цэнтр выбаркам павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўліченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Паўліченко ўваходзіць у спіс асобаў, якіх на захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. Замежныя студэнты Гомельскага мединституту сёння не выйшлі на заняткі. Такім чынам яны пратэставалі супраць пераследу паводле расавых прыкметаў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях «Радіо Свабода» мы пачынаем 138 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй праграмы. –